ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं मुरारिप्रेयस्यां भवभयदवां भक्तवरदां व्यज्यालान्मुक्तां श्रीमपि सुखात्ते परिदिनं सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की जड़कोर गोधाम की पथमेड़ा गोधाम की सूर श्याम गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, अन्नपूर्णा माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री यम द्वितीया महामहोत्सव की, जय जय श्री राधे। आज हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने प्रेमास्पद प्रभु को लिखा हुआ यह तुलसीदास जी महाराज के द्वारा प्रेम पत्र है। साधक हृदय की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान विनय पत्रिका के आश्रय से न हो जाए। साधक मात्र के लिए परम उपयोगी है। हमने गुरुजनों से सुना है, पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने अपने परम कृपा भाजन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से कहा था कि विनय पत्रिका समर्थ सद्गुरु का कार्य करती है। कोई जीव समर्थ सद्गुरु का आश्रय प्राप्त कर ले तो फिर संत मलुकदास जी के शब्दों में आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलुका दासा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। आवागमन जीव का छूट जाता है, भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में हो जाती है। यह कार्य विनय पत्रिका के माध्यम से जीव का हो जाता है। अद्भुत ग्रंथ है। आज यमुना जी का एक विशेष पर्व है, यम द्वितीया। विनय पत्रिका में एक पद श्री यमुना जी का भी है। गोस्वामी जी ने यमुना जी से प्रार्थना की। गोस्वामी जी ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं, इनका जन्म श्री यमुना जी के तट पर है। राजापुर गांव यमुना जी के तट पर बसा हुआ है और श्री तुलसीदास जी महाराज का जहां जन्म हुआ था वो स्थल तो एकदम यमुना जी के तट पर गंगायाम घोषा की तरह है। ऐसा समझ, एकदम यमुना जी के तट पर है। तो आपका प्रादुर्भाव श्री यमुना जी के तट पर और जीवन का अधिक समय अंतिम श्वास तक निवास किया श्री गंगा जी के तट पर अस्सी घाट, और मानस जी की रचना की अयोध्या में श्री सरयू जी के तट पर। तो यमुना गंगा और सरयू तीन में सिमटा हुआ है गोस्वामी जी का जीवन। यमुना जी के प्रति भी बहुत भावना है आपकी और गंगा जी के तट पर तो ऋषि गंगा जी के कई पद हैं। अपने साहित्य में गंगा जी का बड़े भावपूर्वक तुलसीदास जी महाराज ने स्मरण किया है। तुलसीदास जी का ज्ञान वो गंगा जी है, तुलसीदास जी का विशुद्ध भगवत प्रेम अनुराग भक्ति वही श्री यमुना जी है, और तुलसीदास जी का काव्य साक्षात श्री सरयू जी है। सरयू जी का महत्व क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, दिव्य धाम मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरयू पावनी या मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहिं वासा। सरयू जी में स्नान करने से जीव को बिना किसी साधन के प्रयास के भगवान के चरणों में निवास प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी का काव्य रामचरितमानस और उनके अन्य एकादश ग्रंथ वे सबके सब सरयू जी ही हैं। इसमें कोई गोता लगा ले तो जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहिं वासा। गोस्वामी जी का साहित्य प्रत्येक जीव को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। मानस जी की एक एक पंक्ति भगवत साक्षात्कार कराने वाली है। आज यम द्वितीया है, बहुत लंबा समय नहीं है, आज समय कथा भी थोड़ी समय से ही पूर्ण करनी है, समय के पूर्व ही पूर्ण करनी है, कहीं व्यस्तता है। श्री यमराज यमराज को और यमुना जी को श्राप हो गया। यमराज को श्राप हुआ कि मृतात्माओं का प्रेतों का आधिपत्य तुम्हें प्राप्त हो, तुम बड़े क्रूर कर्मा हो, तुमने अपनी माता के ऊपर पैर उठाया है, तुम्हारा पैर गल जाए, पैर मारा नहीं था उठाया था, और तुमको मृतात्माओं के ऊपर शासन करना पड़ेगा, बड़ा कठोर कार्य है। यमुना जी को कहा कि तुम भाई का पक्ष लेती हो, जाओ नदी होकर बहो। सूर्य नारायण ने पिताजी ने ही श्राप दिया। बाद में सूर्य नारायण ने विचार किया कि ये तो बड़ा धर्मशील है यम और यमुना, ऐसा क्यों हुआ। ध्यान में देखा तो अरे ये जो संज्ञा है ना हमारी पत्नी, वो नहीं है, ये उसकी छाया है। ऐसा था कि भगवान सूर्य में इतना अधिक तेज है, इतना अधिक उष्णता है भगवान सूर्य में, कि उनके तेज को भगवती संज्ञा देवी सहन नहीं कर पाती थी, तो अपने पिता के पास चली जाती थी बार बार। पिताजी कहते नहीं, विवाह हो गया, तुम यहां क्यों, जाओ वहीं जाओ। परम पतिव्रता थी संज्ञा। एक बार पिताजी ने कहा जाओ, अब लौट के यहां नहीं आना, जाओ। हमने कन्यादान कर दिया तो कन्यादान के बाद फिर दान की वस्तु को दाता के पास नहीं रहना चाहिए, वहीं जाओ। पिता की आज्ञा तो माननी ही थी। वे आ गई, अपनी छाया को ही उन्होंने अपने स्वरूप में सूर्य भगवान की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तप करने चले गए। माने हम इतना तप से शक्ति अर्जित कर लें कि सूर्य के तेज को हम सह सकें, वो तपस्या करने चली गई। अब अपनी छाया को कह के गई थी संज्ञा जी कि देखो भगवान सूर्य को पता न चले कि मैं तुम छाया हो मेरी, मेरे कर्तव्य का पूरा पालन करना और पुत्रों के प्रति भेद नहीं रखना, क्योंकि जानती थी इससे भी संतान होगी, कहीं भेद ना हो जाए। बोला ठीक है। यद्यपि संज्ञा और संज्ञा की छाया में क्या भेद है, सीताजी सीताजी की छाया, वो प्रतिबिंब संज्ञा ही थी, लेकिन संज्ञा के गर्भ से शनैश्चर का जन्म हुआ। और छाया मार्तंड संभूतम, छाया के गर्भ से जन्म हुआ। और इधर संज्ञा के द्वारा यमराज और यमुना जी का जन्म हुआ था, और बडवा के द्वारा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, वैवस्वत मनु का जन्म भी छाया से ही हुआ। तो अपने पुत्रों पे लाड़ प्यार ज्यादा करती थी छाया देवी, इनको डांटती डपटती थी। यमराज को गुस्सा आ गया कि बिना अपराध के तू पीटती है, नाराज होती है। उसने बालक को थी पैर उठा दिया, क्रोध में प्रहार नहीं किया, कल पैर उठा दिया। अरे छोटे बच्चे हाथ पर उठाई देते हैं। छाया ने कहा जा, तेरा पैर गल के गिर जाए, कीड़े लेके चले जाए। माता के ऊपर पैर उठा, सूर्य से शिकायत कर दी। सूर्य नारायण ने यमराज को शाप दिया। यमुना जी ने कहा इनका अपराध नहीं है, आप विचार तो करें। अच्छा तू भी पक्ष ले रही है, तुझे भी शाप है, तुम नदी होकर बहो, मृतात्माओं के ऊपर शासन करो। और ध्यान दिया कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसका भेदभाव क्यों है भेदभाव। तो काल अपनी ध्यान में सूर्य नारायण ने देख लिया, समझ लिया, उनको लगा कि वस्तुतः ही न यमराज और यमुना जी का तो कोई दोष ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर का कुछ अंश कृमि लेकर धरती पर चले जाएंगे, माता का शाप भी सत्य हो जाएगा, तुम्हारा पैर ठीक ठाक रहेगा। तुम मृतात्माओं के शासक तो रहोगे ही, लेकिन उनका कोई प्रभाव तुम्हारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। तुम भगवान के महान भागवतों में तुम्हारी गणना होगी। तुम्हें कठोरता करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो न्यायाधीश हो। जज फांसी देता है, पर उसको फांसी देने का पाप नहीं लगता कि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी हो, अमुक की हत्या कर दी हो, पाप उसको नहीं लगता। हाँ, यदि न्यायोचित फैसला वो न ले तो पाप लगेगा उसको, और वो फांसी दे देता तो उसको कोई पाप नहीं, न दे तो पाप है। यदि फांसी जैसा पाप किया है और फांसी न दे तो उसको पाप लगेगा, किंतु फांसी देता तो उसको पाप नहीं लगेगा। देश की सीमाओं पर खड़े सिपाही दुश्मन से लोहा न लें, वहां खड़े होकर के भी कहें अहिंसा परमो धर्मा, हम किसी पर गोली नहीं चलाएंगे, तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता। उनको युद्ध में वीर प्रतिपक्ष का शत्रुओं का वध करता है, वध युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है, तो योग युक्त सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है वही गति युद्ध में रणे चाभिमुखे हतः, वही गति इसको प्राप्त होती है। तो ये सब बात बहुत ध्यान से सुनने समझने की है। यमराज को कोई दोष नहीं है। अब दोनों चले गए सूर्य की सन्निधि से, वो तो यमलोक में हो गए और ये नदी बनकर बहने लगी। यमुना जी को भगवान अंगीकार करेंगे, पाणि ग्रहण करेंगे, एक रूप तुम्हारा नदी का होगा, एक तुम्हारा आध दैविक स्वरूप साक्षात होगा, उस स्वरूप से श्री कृष्ण तुम्हारा पाणि ग्रहण करेंगे। तो अब यमुना जी को अपने भैया का वियोग सताया, बहुत वियोग सताया, मेरा भाई इतना प्यारा भाई चला गया, अलग अलग हो गए भाई बहन हम दोनों। तो यमुना जी बहुत व्याकुल हुई। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ब्रज में मधुबन में विश्राम घाट पर श्री यमराज पधारे और उस समय श्री यमुना जी ने अपने हाथ से सुंदर पकवान बना करके, मिष्ठान बना करके, खीर मालपुआ बना के यमराज को बड़े प्रेम से जिमाया, टीका किया, तब से ये भैया दोज भ्रातृ द्वितीया प्रसिद्ध हो गई। पोथी में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि आज की तिथि के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए, बहन अपने हाथ से भोजन बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे और हो सके तो बहन अपने हाथ से जिमावे, ग्रास बनाकर भाई के मुख में दो दे। इसका पुण्य क्या है? बोले भाई के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा है महाराज पोथी में। उसका रोग दोष अलाय बलाय सब खत्म हो जाती है, साल भर वह आनंद में रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। बहन के हाथ से किया हुआ भोजन उसे अमृत भोजन माना जाता है। पर कंजूस भाई नहीं होना चाहिए, हाँ कि वहां जाके खीर मालपुआ खाया है और 100 रुपट्टी दे के बहन जी को चरण छू के चले आए, 1000 का तो बिचारी का खर्च करवाया है और 100 रुपया दे के चले आए, 5 छी के चले आए, ऐसी ऐसा कंजूस भाई नहीं। भाई ऐसा होना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप वह वस्त्र आभूषण और द्रव्य अर्पित करे, अपने भागिनेयों को भांजे भांजी उनको वस्त्राभूषण अर्पित करे और बहन भोजन करा के मस्तक पर टीका करे, आशीर्वाद के रूप में नारियल दे और आशीर्वाद दे। ये दो पर्व भाई बहन के हमारे देश के बड़े पवित्र हैं। एक ये भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया और दूसरा पर्व है कौन? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में देखो क्या बढ़िया सुंदर बात है, यम द्वितीया को, भ्रातृ द्वितीया को, भाई को बहन के घर जाना है और श्रावण पूर्णिमा को बहन को भाई के घर आना है। ये विधि बना दी कम से कम साल में कितनो मामा व्यस्त होगा तो भी अपने भांजों के यहाँ, अपने बहन के यहाँ एक बार तो साल में जाएगा। भाई कितना भी व्यस्त होगा तो भी श्रावण पूर्णिमा में अपनी बहन के घर तो जाएगा राखी बंधवाने के लिए। इस तरह से ये पर्व हमारे सनातन धर्म के बड़े पवित्र पर्व हैं। और उस समय बहन का नेग होता, नेग जानते ना, नेग, नेग नहीं जानते? जानते हैं। ऐसा होता है, सब पूरे देश में ही होता होगा, आपके महाराष्ट्र में भी होता है ना, कभी किसी विशेष अवसर पर कुछ मांगने का नेग होता है, विवाह आदि के प्रकरण में भी नेग होता है। उधर बुंदेलखंड में हमने देखा कि वो नई बहू आती है तो पूजन होता है जल का, वरुण का, और वो कलश लेकर आती है, तो उस कलश को जो देवर होता है वो उतारता है। और भी कई होते हैं, मंडप के भी कई होते हैं, हमें हमारी स्मृति में नहीं है, लेकिन वो गागर उछवाने की बात तो स्मृति में है। तो उस समय वो तो बिचारी क्या देगी, उसका पति माने बड़ा भाई वो कहता है कि गागर ऊंचाई का नेग मांगो। अब उस समय कहते कि मांगना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इस समय अधिकार बनता है मांगने का। हम भी अवसर से ऐसे ही छोटे थे, उपस्थित थे, महाराज जी उसी क्षेत्र में थे, आपका मांगने का धर्म है। बोले भाई धर्म रखो अपने पास, लौकिक धर्म, हमें किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं है और किसी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान के चरणों में रहते हैं, उनकी कृपा से सब अपने आप ही सहज हो जाता है। इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए आपने जो कहा सो हमने आज्ञा पालन कर दिया, बाकी मांगना जांचना और नेक जोक ये सब हम नहीं जानते। तो हमको एक घड़ी मिली, घड़ी और एक अंगूठी मिली, एक घड़ी HMT घड़ी होती थी ना, HMT सोना होती कौन होती भगवान जाने, वो एक घड़ी मिली और एक अंगूठी मिली सोने की। चलो बढ़िया है, तो नहीं ये तो पहनना ही पड़ेगा, मन का ठीक है। तो हम जैसे ही आए, रंगलक्ष्मी विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहां एक माताजी थी ऑफिस में, क्लर्क थी वो। वो माताजी बोली, बाबा दंडवत, ब्रजवासी मैया, बाबा दंडवत, हमने की सीताराम। फिर थोड़ी देर बाद उधर से निकली, बाबा दंडवत सीताराम। फिर हम जाने लगे, बाबा दंडवत घरे, तो कभी हमसे दंडोत राम राम कभी नहीं किया आज तक, आज तीन तीन चार चार बार दंडोत क्यों कर रही हो। बोली विद्यालय में सबसे सामान्य वेशभूषा में आप ही आते, हम भद रहते थे, एक सामान्य सी बंडी और घोटू तक का एक सामान्य दूध साफी जैसी, और तेल साबुन लगाने का काम ही नहीं। तो जैसे यहां तैसे विद्यालय में, अलग से कोई बनावटी पर नहीं था। तो उसने कहा कि सबसे सामान्य वेशभूषा में आप आते हैं और आज आपके इतनी अच्छी घड़ी और अंगूठी देख के मैं राम राम कर रही हूं कि ये बाबा इतनी शौक कहां से आई। अरे राम राम, आज ही पहना, आज ही इसने टोकना शुरू कर दिया। फिर हमने महाराज जी को आकर के बताया, महाराज जी बोले ठीक है, साधक को इस प्रकार की वेशभूषा नहीं धारण करनी चाहिए कि संसारियों की दृष्टि पड़े, ठीक निकाल दो इसको। तो बस निकाल के महाराज जी को दे दी, वो लोग कोई आए तो महाराज जी ने फिर उन्हीं को वापस कर दी, जिसको देना हो उसको दो, पंडित जी के काम का नहीं, ले जाओ वापस कर दो। नेक जोक भी होता है मांगने का, आओ आचार्य जी इधर आ जाओ। तो मांगने का नेक भी होता है। तो यमुना जी से यमराज ने भोजन करके टीका करा के नेग मांगा है, यमुना जी ने नेग मांगा, यमराज ने कहा कि तुम्हारा नेग है तुम मांग लो, आज हम प्रसन्न हैं, तुमको जो चाहिए सो मांग लो। कि यमराज बड़े हैं, यमुना जी छोटी, मांग लो। तो यमुना जी के हृदय में दया बहुत विशेष है, जीवों के प्रति यमुना जी के मन में बड़ी भारी करुणा है। श्री यमुना जी ने कहा, भैया हमने सुना है आप बहुत सजा देते हो पापियों को, बहुत दंड देते हो, यमराज की यातना बड़ी भयंकर है। हाँ बहन जी, काम तो हमारा ऐसा ही है, तेल के कड़ाहों में खोलाना, मुग्धग्रहों से पीटना और आरा चलवा देना, जाने कैसी कैसी यातना हम दिलवाते हैं पापियों को, तो ये तो बहुत बुरा काम है। बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, यही हमको मिला है, हम यही करते हैं। तो ये बेचारे जीव, इनका पाप से बचना तो बड़ा कठिन है। तो आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं, हमारे मुंह मांगा नेग, तो मेरी धारा जहां से आरंभ हुई है और जहां तक है प्रयाग तक, वहां तक कोई भी जीव एक बार जीवन में स्नान कर ले, उसे यमलोक में जाना पड़े, यम यातना से मुक्त हो जाए। यमराज बोले कि बहुत भारी उदारता है बहन जी आप में, जीवन में एक बार स्नान कर ले और वहां से यमुनोत्री से लेके प्रयाग तक, तो हमारा यमलोक तो सूना हो जाएगा। फिर इस बहाने लोग पाप से बचेंगे नहीं, पाप में उनकी प्रवृत्ति होगी, सोचेंगे यमुना जी में नहा लेंगे, हो गया काम, अपना क्या है। तो इसलिए मर्यादा बनी रहे और तुम्हारी मान्यता भी बनी रहे, ऐसा कुछ करो। तो फिर विचार विमर्श करके हो गया यमुना जी का स्नान, अब कपड़ा पर ओढ़ लो, कुछ नीचे बिछा लो। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिला? हाँ, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बोले ठीक, तब यह नियम कर दिया गया कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इस तीर्थ में आकर, ब्रजमंडल में आकर, जो कोई अपनी बहन के साथ मेरे पवित्र जल में गोता लगा, तुम्हारे जल में गोता लगाएगा, उसे यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और यमुना जी में रोज गोता लगे तो फिर तो क्या कहना, जहां जहां यमुना बहे तहां तहां जमनाए। यहाँ रास में एक कवित्त गाते हैं, वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। आपकी आसन कहाँ गई, गद्दी कहाँ गई? जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकु रजधानी। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन न्याय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनकु रजधानी। वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि सन के मन मानी। यमुना यम दूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। यमुना यम दूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। तो विनय जी का एक पद यमुना जी का हम पहले कह रहे हैं। तो आज की तिथि पर यमुना जी में स्नान यदि संभव हो तो करना ही चाहिए। आज पंचांग में लिखा था अपराह्ने यमुना स्नानम है। हाँ, हम भी गोता लगा के अभी हमारे जटाओं से यमुना जी का जल टपक रहा है। यमुना जी में गोता ही लगा के आए, बोलो यमुना मैया की। पहले विनय पत्रिका का एक पद, ज्यो ज्यो यमुना लागी बाढ़न, ज्यो ज्यो यमुना लागी बाढ़न, ज्यो ज्यो यमुना लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलिभूपहीं, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलिभूपहीं, निदरि लगे बहु काढ़न, यमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धा गण कलयुग रूपी राजा को डंडा मारकर भगाने लगे। ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन, वर्षा काल में ज्यों ज्यों यमुना जी का जल मटमैला हुआ अथवा बिना वर्षा के भी यमुना जी का जल में कुछ मलिनता दिखाई पड़ रही है, उसमें अश्रद्धा न करे श्रद्धा पूर्वक गोता लगावे, तो त्यों त्यों जमगन मुख मलिन, त्यों त्यों यमुना जी में गोता लगाती जमराज के गणों का मुख मलिन हो जाता, अब ये नया नहीं आएगा। हा? लहे आढ़न लहे तुलसीदास जग दघ जवास, ज्यों अनघ मेघ लगे दाढ़न, यमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, यमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, मुरारिपद पंकज स्फुरद मंद रेणूत्कटाम, कटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजित स्मरपितु स्त्रियं विभ्रतीम, कलिंदगिरी मस्तके पतद मंद पूरोज्वला, विलास गमन उल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, सघोष गति जंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, मुकुंद रति वर्धनी जेति पद्म बंधो सुता, भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेक स्वनैः, प्रियाभिर्वसेविताम शुकमयूर हंसादिभिः, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुकाम, नितंब तट सुंदरीम नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, अनंत गुण भूषते सुविरंच देवस्तुते, घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, कृपा जलधि संस्रते मम मनः सुखं भावय, यया चरण पद्मजा मुरुरिपो प्रियं भावुका, समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवताम, तया सदृशता मियात कमलजा सपत्नी यद्धरि प्रिय कलिंदया मनस्मे सदा स्थीयताम, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्, न जातु यम यातना भवति ते पैपानतः, यमोपि भगिनी सुतान कथमुहन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः, ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता, न दुर्लभ तमारतिर्मुरुरिपौ मुकुन्द प्रिये, अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात् तवैव भूकीर्तिता, न तु कदापि पुष्टिस्थितैः, स्तुतिं करो स्तुतिं तव करोति कमलजा सपत्नी प्रिये, हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः, यम तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रमजलाणु भी सकल गात्र जयी संगम तवाश्रक मिदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षयो भवति वै मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुरु रिपुश्च संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत बदति बल्लभ श्री हरे। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित श्री यमुनाष्टक है, इसका जो नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भवति वही मुकुंदे रति, निश्चित ही भगवान श्री हरि के चरणों में, रामकृष्ण हरि के चरणों में, नारायण के चरणों में, मुकुंद के चरणों में उनकी प्रीति हो जाती है और इससे संपूर्ण पुष्टि सिद्धि प्राप्त होती है। माने भागवत धर्म की पुष्टि होती है, पुष्टि की सिद्धि प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और एक विशेष बात महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कही है, स्वभाव विजय हो गई, स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाए। स्वभाव विजय सौर्यम, भागवत जी के एकादश स्कंद में लिखा स्वभाव को जीतना ही सौर्य है। बहुत से ऐसे अभ्यास मनुष्य के होते हैं जिनको वो त्याग नहीं पाता है, चाह कर भी, जन्मांतरी संस्कार होते हैं, चाहता त्यागना नहीं त्याग पाता, ऐसे दूषित स्वभाव के ऊपर उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। कितना सरल साधन है, रोज यमुनाष्टक श्रद्धा पूर्वक पाठ करो तो स्वभाव विजय होवे। ऐसा बदति बल्लभ श्री हरे, श्री हरे है बल्लभा, श्रीमद बल्लभाचार्य बदति, ये वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही गुसाई श्री विठलनाथ जी ने यमुना जी की अष्टपदी एक लिखी है, बहुत सुंदर अष्टपदी है। आज यमुना जी की तिथि है तो हम चाहते हैं, भले ही व्याख्यान का अवसर नहीं है, लेकिन इन शब्दों के श्रवण से भी हमारे दुरित नष्ट होंगे, हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करने की पात्रता उत्पन्न हो जाएगी, भगवान की कृपा करुणा विशेष रूप में हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। नमो देव यमुने, नमो देव यमुने, हर कृष्ण मिलनांतरायम। श्री कृष्ण मिलन का जो अंतराय है, बाधा है, उसका आप हरण कर लो यमुना जी, जिससे इसी जन्म में कृष्ण से मिलन हो जाए। नमो देव यमुने, नमो देव यमुने, हर कृष्ण मिलनांतरायम। निज नाथ मार्ग दायिनी कुमारिका, कामपुर के कुरु भक्ति रायम। मधुपकुल कलित कमला बलि व्यपदेश धारित, श्री कृष्ण युक्त भक्त हृदय। सतत मति शैत हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित निज हृदय। निज कूल भव विविध तरु कुसुम युत नीर शोभया, बिलस दलि वृंदे स्मारयति गोपिका वृंद पूजित सरस मीस। बपुरानंद कंदे उपरिचल दमल, उपरिचल दमल कमला रुणत ज्युति रेणु परिमलित जल भरेणा मुना। ब्रज युति कुछ कुंभ कुंकुमारुण मुर स्मारयसि मार मार पितुर्धुना। अधिरजनी हरि विहृति मीक्षितुम कुबलया विद सुभग नयनान्युषति तनुषे। नयन युग मल्पमति बहुतराणि चितानि रसिकतानि निधितया कुरुषे। रजनि जागर जनित राग रंजित नयन पंकजै रहनि हरिमीक्षते। मकरंद भरन में शयनानंद पूरिता सतत में हर्षा श्रुमुंचसे। तट गता नेक सुख सारिका मुनिगण सुत विविध गुण सीधु सागरे। संगता सतत में भक्त जन ताप हृति राजसे रास रस सागरे। रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विहरति मोदे। ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुपकृत विनोदे। निज ब्रज जनावना यत गोवर्धने राधिका हृदय गत हृदय कर कमले। रति मति शैत रस बिठलस्यासु कुरु वेणुनन गाह्वान सरले। ब्रज परिब्रढ़ वल्लवे कदा त्वच्चरण सरोरुहे, सरोरुह मिक्षणास्पदम में। तब तट गत बालुका कदा हम सकल निजांग गता मुदा करिष्ये। वृंदावने चारु बृहद बने मन मनोरथम पूरे सूर सूते दृग गोचर कृष्ण विहार एव स्थितिस्तदीये तट एव भूजात। बहुत सुंदर भाव है, ऐसा सुंदर यमुना जी की अष्टपदी लिखी है। एक दो पद हम लोग बोल लेते हैं, वो हिंदी के हैं वो सब बोल सकते हैं। श्री यमुने तू जगत उदाहरण, आई कलिंद गिरी ते आतुर, करत सवन को पावन, करत सवन को श्री यमुने तू जगत उदाहरण। कृष्ण रूप आनंद कृपा निधि, भक्तन के मन भावन, देत दान करुणा करी प्रभु सबको, देत दान प्रभु कल्याण विमल गुण गावन। प्रभु कल्याण विमल गुण गावन। श्री यमुना जी तुमसी और न कोई, करो कृपा मोहि दीन जान के, निज ब्रज वासो होई। श्री यमुना जी तुमसी और न कोई, राखो चरण शरण भव डरते, जन्म आपदा कोई, यह संसार अपने स्वार्थ को, सुत पति सगो न कोई। श्री यमुना जी तुमसी और न कोई, प्रेम भजन में करत विघ्नता, संत सतावे सोई, ताको संग स्वप्ने नहीं दीजे, मागत नयनन रोई। श्री यमुना जी तुमसी और न कोई, श्री यमुना मैया की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की। ब्रज की रज कैसे बनेंगे पंडित जी, कैसे बनेंगे ब्रज की रज? यही शरीर छूटे और जमुना जी में संस्कार हो तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी तब न रज बनेंगे हैं? श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय, श्री यमुना जी। गिरधर गाय गोपाल गोवर्धन, गिरधर गाय, गिरधर गाय गोपाल गोवर्धन, गिरधर गाय इनके चरण चित दीजे। श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय। श्री यमुना जी श्री गोकुल वृंदावन बसिके श्री यमुना जल पीजे ब्रजपतिया अभिलाष करो नित ब्रजपतिया नाम कृष्ण को लीजे श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय। श्री यमुना जी श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय। श्री यमुना जी सूरदास जी को एक पद कालिंदी के सबकी प्यारी जैसी मो पे कान करत हैं तैसी तू करी माया न्यारी कालिंदी के सब की प्यारी यमुना यस शशि जगमग चहु युग यम भगनी जग की महतारी सूर कहे जिन बिलग न मानो कहा करूं कहा कहूं कुल प्रकृति तिहारी कालिंदी के सब की प्यारी कालिंदी के सब की प्यारी बोलो श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री राधे। आपको कल प्रसाद मिला कि नहीं मिला? और नहीं एक शब्द एक शब्द है एक शब्द और ग्यारह सौ गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री यमुना महारानी की। आज विनय पत्रिका में पद संख्या है 105। दास पहले निवेदन कर चुका है कि विनय पत्रिका में जैसे अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में क्रम है, उस क्रम में बड़ी वैज्ञानिकता है, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी विनय पत्रिका के पदों में भी क्रम है। कल जानकी जीवन की बलि जय हो, ये पद हुआ था। अब इस निश्चय पर पहुंचे हैं और इस निश्चय का यह विनती रघुवीर गुसाई, फिर इसके बाद निश्चय जानकी जीवन की बलि जय हो, और अब तक के किए गए प्रमाद के सर्वथा त्याग की प्रतिज्ञा। अब तक का किया गया जो प्रमाद है, उस प्रमाद का आज से हम सर्वथा त्याग कर देंगे। देखो, तीन चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये तीन अंग हैं श्रवण के, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण की बड़ी महिमा है, पर श्रवण से अधिक मनन की महिमा है। धुंधुकारी के लिए विमान आ गया, श्रोताओं के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने पूछ लिया कि अत्रैव भवस्तन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, निर्मलाः ये क्यों कहा? इसलिए कहा, कथा सुनने के बाद पाप रहता नहीं, इसे निर्मलाः। तमाम हमारे निर्मल श्रोता यहाँ हैं, सबने सुना, श्रवण सबने किया, पर विमान इसके लिए ही क्यों लाए, अन्य श्रोताओं के लिए क्यों नहीं? तो उत्तर दिया, श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। सर्वै श्रवणम कृतम, सबने सुना, मननम अपि कृतम, मनन भी किसी किसी ने किया, किंतु यथा धुंधुकारिणा प्रेतेन मननम कृतम तथा अन्यै मननम न कृतम। प्रेत ने जैसा मनन किया, वैसा मनन दूसरों ने नहीं किया। इसका मतलब है कि श्रवण मनन के बिना श्रवण का पूरा लाभ नहीं है। अब और ध्यान से सुने, श्रवण मनन की अपेक्षा निधिध्यासन और अधिक आवश्यक है। निधिध्यासन बहुत जरूरी है। निधिध्यासन माने क्या है, सरलार्थ क्या है निधिध्यासन का? एक सरल उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। आपने सत्संग में सत्य की महिमा का श्रवण किया, श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, अब सत्य की महिमा का चिंतन किया, मनन किया, अरे इतनी सत्य की महिमा है, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं पर सत्य तो जीवन में हमारे है नहीं, सब चौका लग रहा है हमारा, अरे राम राम बड़ी हानि हो रही है। ठीक है ठीक है, अब जीवन में झूठ त्यागेंगे, छल कपट त्यागेंगे, सत्य का ही आश्रय, अब सत्य बोलने का विचार कर लिया। ये हुआ मनन। और निधिध्यासन क्या है? बोले अब प्राण भले ही चले जाएं, पर अब सत्य को, सत्य का त्याग नहीं करेंगे। मन वाणी क्रिया से सत्य का ही पालन करेंगे, बड़ी से बड़ी हानि हो जाए उसका विचार नहीं करेंगे। क्यों? संसार के जिन पदार्थों की हानि को हम बचाना चाहते हैं, ये सबके सब पदार्थ नाशवान है, तो नाशवान पदार्थों की हानि हानि नहीं है, परमार्थ की हानि हानि है, अध्यात्म की हानि हानि है, कल्याण की हानि हानि है, और झूठ बोलने से सबकी हानि हो रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा निश्चय अपने भीतर से कर लेना, इसका नाम है निधिध्यासन। नाम महिमा का श्रवण करना, अब हम नाम जप करेंगे ऐसा विचार करना, और अब भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी हम करेंगे नहीं, भगवान नाम का ही अनन्य आश्रय लेंगे। जैसे पूज्य श्री प्रेम विश्व जी महाराज ने कहा था, हरि नाम के अतिरिक्त राम नाम के अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी बोलना महापाप के जैसा है। ऐसा निश्चय करना, अब अहर्निश जगने से सोने तक, सोने से जगने तक हम श्री नाम का आश्रय बनाकर रखेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर लेना, प्रतिज्ञा कर लेनी। कथा में श्रुत विषय को अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लेना, इसका नाम है निधिध्यासन। बहुत से लोग श्रवण तो करते ही हैं, श्रवण के बाद कई बार कुछ मनन चिंतन भी करते हैं, पर तो निधिध्यासन में चूक हो जाते हैं उनसे। निधिध्यासन की तो बड़ी विचित्र बात है, कथा के भट्टा मालूम है नहीं मालूम? कथा के भट्टा, बैगन, शास्त्रों में लिखा है बैगन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले इसलिए नहीं खाना चाहिए कि बैगन का बीज पेट में 27 दिन तक रहता है, उसके संस्कार, और इस बीच में मृत्यु हो जाए तो अधोगति होती है, ऐसा लिखा है। तो यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि, जो बैगन खाता उससे भगवान दूर रहते हैं, बैगन नहीं खाना, बैगन की मनाही है खाने की, बैगन का कांटा लग जाए तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं, बैगन खाना मना है। उसमें भी थोड़ी लोग एक गली खोज लेते हैं, सफेद बैगन मना है, सालिग्राम जी के जैसा श्याम वर्ण का बैगन मना नहीं है, लेकिन है हाँ, लेकिन ठीक है न खाया जाए ज्यादा अच्छा है। तो पंडित जी कथा बांच रहे थे, कार्तिक में बैगन का तो विशेष निषेध है, तो ब्राह्मणी पंडितानी भी कथा में बैठी थी, अरे राम राम बताओ इस बैगन कितनी बुराई कर रहे हैं, और अभी कल ही सब्जी मंडी से बैगन खरीद के लाए हैं, भूल गए होंगे शायद पंडित जी, वो तो सब बैगन घूर पर फेंकी आई, फटक आई, घूरे पर डाले आई सब बैगन। पंडित जी बैठे, उनको बैगन का भरता, बैगन का चोखा बहुत अच्छा लगता था। अरे बोले भगवान कहां है बैगन को भरता चोखा कचुना बनायो, कितना बढ़िया बैगन लेके आए थे। तो उसने कहा कि आप तो कथा में मने कर रहे थे तो उठा के सब घूर पर फेंक आई। अरे भगवान, अरे बावरी, चौकी की कथा चौका में काहे को ले आई, ये चौकी की कथा है, उसको चौका में क्यों ले आई? चौकी की कथा चौकी पे रहन दे और चौका को काम चौका में चले। ये हालत उपदेशकों की भी हो जाती है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे। निधिध्यासन के बिना जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ मिलता नहीं, इसलिए श्रवण अवश्य करो, श्रवण के बाद मनन भी करो और निधिध्यासन भी करो। लोग कहते हैं हम इतने दिन से सुने हमारे में क्या अंतर आया, अंतर क्यों नहीं आया? अरे तुमने निधिध्यासन नहीं किया इसलिए अंतर नहीं आया। जो निधिध्यासन करते उनमें अंतर आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हमें मिल चुके हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्संग से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, हमारा जीवन सर्वथा बदल गया। ऐसे तमाम लोग कहते महाराज हमको ये हो गया, हमको ये हो गया, हमको ये हो गया। ऐसे अनेकों लोग हैं जो इतनी श्रद्धा रखते हैं, वे कहते हैं हम एक एक बात सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी अनुभूतियां भगवान उनको कराते हैं कि सुनकर हमें प्रसन्नता भी होती है, ग्लानि भी होती है। ग्लानि इसलिए होती है कि हम छूछे रह गए, सूखे रह गए, हमको ऐसी कोई अनुभूति नहीं, पर ये कितने भाग्यशाली हैं, इनमें कितनी श्रद्धा है, इनको कैसी अनुभूतियां हो रही हैं। आप विश्वास करेंगे, सत्संग का फल भगवत प्राप्ति है, सत्संग से भगवान मिल जाते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए, यथा रुणद्धि सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम, भगवान कहते सत्संग जैसे मुझे अपने वश में करता है वैसा कोई साधन मुझे अपने वश में नहीं करता है। जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। पर सत्संग माने खाली बातचीत नहीं, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन सपने हूं होए न दृढ़ अनुराग। तो भैया हरि कथा ही सत्संग है, कथा कीर्तन न हो तो सत्संग भी सत्संग, खाली बातचीत को सत्संग थोड़ी कहते हैं। भगवत चर्चा हो उसी का नाम सत्संग है, संतों की चर्चा हो उसी का नाम सत्संग है। एक आईएएस अधिकारी ब्राह्मण देवता एक महापुरुष के निर्देश से उन्होंने एक घंटे का साधन शुरू किया। कलेक्टर थे वो, एक घंटे कीर्तन शुरू किया उन्होंने महामंत्र का, समय रखा 7 से 8 रात, शाम को 7 से 8 कीर्तन। और ऐसा पक्के, ऐसे पक्के आदमी थे वो कि सरकारी किसी जरूरी से जरूरी काम में हैं, क्योंकि उनका तो बड़ा काम होता है, तो वो समय आते ही वो 5 मिनट पहले बोले नौकरी से रहें चाहे जाएं, इससे प्रयोजन नहीं, हम 1 घंटे का समय हमको चाहिए और व्यक्तिगत हमारा टाइम है। मंजीरा लेकर कीर्तन करने लग जाते, ये विचार नहीं रखते कि लोग क्या कहेंगे, मीटिंग में कीर्तन, ऑफिस में कीर्तन, ऐसा था उनका। बहुत ईमानदार आदमी, दास की जगन्नाथपुरी में कथा थी और वे भगवत कृपा से सेवानिवृत्त हो गए थे, वो पहले भी आते जाते तो थे, तो कथा में आए। हमारी कथा तो लंबी चलती है, तो भगवान की सुंदर बाल लीलाएं चल रही थी और कथा का समय पूरा होने का तो 7 बजे का ही था, 6:30 बजे करीब कथा पूरी हो जाती थी, 7 बजे तक आरती वारती सब हो जाती, लेकिन उस दिन तो कथा चलती ही रही। तो अब वो बैठे थे तो उनको बड़ा धर्म संकट आया कि कथा भी नहीं छोड़ना चाहते और कीर्तन का नियम अब तक तो चूक भई नहीं उसमें, अब कैसे चूको। तो पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी, उन्होंने निश्चय किया कि हम ऐसी जगह बैठ के सुने कि हम धीरे धीरे कीर्तन भी कर लें, किसी को विक्षेप न हो और कथा भी सुनते रहें। तो हॉल पुरुषोत्तम वाटिका में हो रही थी कथा, तो हॉल के बाहर ऐसे साउंड बॉक्स रखा था, उस बॉक्स के पास वो बैठ गए, धीरे धीरे अपने मंजीरे बजा के कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन केवल खुद ही सुन रहे हैं, दूसरे के कान में शब्द न जाए, और वहां साउंड बॉक्स बज रहा है तो वहां दूसरे के शब्द जाएगा ही कहां से। तो जैसे ही बाबा 7 बजे उनके नियम का समय शुरू हुआ कीर्तन का समय, और इधर हम बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं और उनको बाल लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा बाल लीला का। आठ बजे तक कथा चली, एक घंटे तक ठाकुर जी की लीला के प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से दर्शन का सुख मिला उनको, एक घंटे तक। और जब कथा पूरी हुई, बड़े विह्वल थे वो, दूसरे दिन हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, प्रातःकाल आकर उन्होंने सारी घटना सुनाई। बालकृष्ण व्यास पीठ के नीचे से निकलते थे, कभी उधर से धूकने लग जाते थे, कभी आपके पीछे आकर खड़े हो जाते थे, कभी कंधे थपथपाते थे, कभी बोले गोद में आके भी बैठ जाते थे, और फिर माखन चोरी करने लग जाते थे। सब लीला हमने अपनी आंखों से देखी। हमको तो कोई अनुभूत नहीं हुई कि हमारी गोद में कोई बैठा या हमारे कंधा किसी ने ठोका थपथपाया, हमको तो पता नहीं चला, लेकिन उसे अनुभूति होगी, उस व्यक्ति को अनुभूति होगी। ऐसे एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं। टीकमगढ़ में कथा हो रही थी तो राम राजा सरकार कैसे अयोध्या से पधारी, ये चर्चा हो रही थी, और एक लड़की इंटर पास 12 पास, वो जोर जोर से रोने लगी। इतना रोई कि उसका रोना ही बंद नहीं। कथा के बाद लोग उसको उठा करके ले गए, घर ले गए तो घर रोना बंद नहीं। तो रात्रि को 9:30 बजे उसके परिवार के लोग मेरे पास ले आए, बोले महाराज उसका रोना बंद नहीं, पता नहीं क्या हो गया। गांव देहात में लोग सोचते हैं कि कोई हवा बयार का चक्कर है, कोई उपल्ली उपल्लो चक्कर है, ब्रज में कहे ना उपरलो चक्कर, ऊपरी चक्कर है कोई। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन इतना रो क्यों रही है, रोने का कारण तो बताओ, सब परेशान है तुम्हारे लिए। और जोर जोर से रोई, भाई चित्र बात पूछते हैं तो और जोर से रोती, क्या बात क्या है। तो उस बहन ने कहा कि आप राम राजा सरकार के ओरछा आगमन का वर्णन कर रहे थे और साक्षात राम राजा सरकार किशोरी जी के सहित इतनी कांति उनके शरीर से प्रकट हो रही थी और पूरा वर्णन करके सुनाया, किशोरी जी के कंधे पर हाथ रखकर राम राजा सरकार स्वयं मंच पर चलकर आ रहे थे, कहते बस उस झांकी को याद करके मैं बार बार रोती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों रोना आता, मैं खुद ही नहीं समझ पर मैं क्यों रो रही हूँ। भजन साधन भी कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ विशेष साधना करती हो, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, इनकी इच्छा है कब किसको क्या अनुभूति करा दें। ऐसी एक दो बार नहीं, तमाम बार ऐसी अनुभूति हो गई सत्संग में ही। हम तो विश्वास करते हैं, भले ही कोई झूठ बोले तो बोले, पर हम विश्वास करते हैं, कोई कहे कि भगवत साक्षात्कार सत्संग से होता है, हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं, क्यों तो शास्त्रों में जो लिखा है वो किसी भी अंश में झूठ नहीं हो सकता, है ही नहीं झूठ। कथा की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, साक्षात भगवान की प्राप्ति है, ऐसा समझो। सत्संग की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है, साक्षात भगवान की प्राप्ति है। पर सत्संग को बहुत आदर पूर्वक श्रवण करना, श्रवण के बाद मनन करना, और इसके बाद निश्चय करना कि हम ऐसा करेंगे। अब तक जो प्रमाद हमसे हुआ है, अब वह प्रमाद हम पुनः नहीं करेंगे। और यही निधिध्यासन की भावना को अत्यंत सुपुष्ट करने वाला पद है, पद संख्या 105। बहुत बढ़िया पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, हो सकता आप सबको याद भी हो। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो, अब अब लो नसानी अब नान से हो अब लो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पिरिना डसे हो जागे फिर न डसे हो जागे फिर न डसे अब लो नसानी अब ना नसे हो पायु नाम चारु चिंता मणि पायु नाम चारु चिंता मणि पायु उर करते न खसे हो श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी श्याम रूप रुचिर कसोटी चित कंच नहीं कसे हो चित कंच नहीं अब लो नसानी अब ना नसे हो परवस जाने हस्यो इन इंद्रिन परवस जाने निज बस वे न हसे हो निज बस मन मधुकर पन के तुलसी मन मधुकर रघुपति पद कमल बसे हो रघुपति पद कमल अब लो नसानी अब नान से हो पहले तो हमारे हृदय में जो हमारा समय जो हमारा जीवन व्यर्थ गया है और एक जीवन व्यर्थ नहीं गया ऐसे ही जन्म समूह सिरान है ऐसे न जाने कितने जीवन हमारे व्यर्थ चले गए असंख्यों जन्म व्यर्थ चले गए यह पहला जन्म तो नहीं है पहला जन्म है क्या यदि हम कृतार्थ हो गए होते मुक्त हो गए होते तो हमारा वर्तमान जन्म ही नहीं होता वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि अब तक हम कृतकृत्य नहीं हो पाए कृतार्थ नहीं हो पाए संस्कृति के चक्र से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाए भव रोग से उबर नहीं पाए तब इस शरीर के पहले कितने शरीर हमको मिल चुके हैं कितनी बार जन्म हो चुका है दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी इसका निर्णय नहीं कर सकता अरे विद्वान की बात जाने दो बड़े से बड़ा योगी भी इसका निर्णय नहीं कर सकता आप कितने जन्म की बात बताएंगे 100 जन्म की बताएंगे आपने योग बल से आप अपने 100 जन्म को जान गए 100 जन्म की बताएंगे हम पूछें 1000 जन्म की बताओ 1000 जन्म की बता देंगे हम कहें लाख जन्म की बता, लाख जन्म की भी बता देंगे, हो सकता है अपने सामर्थ्य। हम कहें करोड़ जन्म की बताओ, करोड़ जन्म की बताएंगे। और हम कहेंगे कि सौ हजार लाख या करोड़ जन्म ही तो नहीं हुए, अनंत असंख्य जन्म हो चुके हैं, बताओ। तो योगी भी हाथ खड़े कर देगा, बोले भैया हम तो नहीं बता सकते। सबसे पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। किसी पुराण में है, वेद में है, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इसलिए अब तक हमारा कल्याण नहीं हुआ इस बात पर रोना आना चाहिए। भगवान ने कितनी बार हमें मनुष्य जन्म देकर हमारे कल्याण का अवसर हमें दिया, लेकिन हर बार हम भगवान की कृपा करुणा को ठुकराते रहे। लेकिन अब गफलत में नहीं जिएंगे, अब भगवान की कृपा करुणा को बहुत ठुकरा चुके हैं, अब नहीं ठुकराएंगे। अब तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है। ऐसा निश्चय भीतर से कर लोगे, यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा। क्या नहीं मिला और क्या नहीं किया, हो सकता है इस जन्म में कुछ ना पढ़े हों, हम पूर्व जन्म में ज्यादा से ज्यादा पढ़े हों, बड़े बड़े के विद्वान रहे हों, क्या हो गया। कभी राजा महाराजा भी बने हों, क्या हो गया। हो सकता कभी इंद्र महेंद्र भी बने हों, क्या हो गया। बड़े से बड़ा पद, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़ी से बड़ी विद्या, ऐश्वर्य, कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें हजारों हजारों बार न मिल चुकी हो। क्या मिला, क्या हुआ, हाथ क्या लगा। जिसलिए भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया था, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान ने कृपा में कसर छोड़ी है। परम पवित्र धर्म प्राण भारत वर्ष की धरती पर मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य भी हमको वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा का मनुष्य बनाया, उसमें भी वर्णाश्रम में श्रद्धा रखने वाला बनाया। अब उसमें भी भगवान ने अपनी साक्षात विभूति पवित्र विप्र कुल में जन्म दिया, उसमें भी संतों का संग दिया, समर्थ सद्गुरु का चरणाश्रय दिया, सत्संग दिया। लेकिन हम अपने जीवन में कितना सुधार ला पाए, कभी हमने आत्मनिरीक्षण किया क्या, हमें अपने आप पर कभी रोना आया। परोपदेश पांडित्यम तो बहुत है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। इसलिए ये ग्लानी होनी चाहिए, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, पंडिताई पाले पड़ी यही पूर्वलो पाप, औरन को उपदेशता कोरा रह गया आप, औरन को उपदेशता कोरा रह गया आप। बहुत दुख की बात है, हम खूब कथा कहते हैं और हम खूब कथा सुनते हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, सदाचार की शुचिता नहीं है, आचरण की पवित्रता नहीं है। हमारा कहा सुना हमारे किस काम में आएगा। यदि हमारा स्वयं का जीवन सावधान नहीं है, जिस ज्ञान से स्वयं को हमें लाभ नहीं हुआ, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। हमारे ज्ञान से पहले हमारा अज्ञान तो दूर हो, हमारा अंधेरा तो दूर हो, हमारे ज्ञान से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। चर्चा भगवान की कर रहे हैं और कामना ईंटा पत्थर रोड़ा रुपया पैसा मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, इसकी इच्छा हमारे मन में बनी हुई है। महाराज बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं, हीरे मोती के बदले कांच बटोर रहे हैं, क्या लाभ होगा इससे? इसलिए खूब कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, वैष्णवता भी मिल गई, पर कभी अपने ऊपर पश्चाताप भी करो, ग्लानि भी करो कि हाय हाय इतना समय हमारा व्यर्थ नष्ट क्यों हो गया। और फिर निश्चय करो कि अब लो नसानी अब नानस है, अब तक जो हुआ तो हुआ लेकिन अब हम एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जिएंगे, अब हम सावधान होकर साधन करेंगे, अब अपने जीवन में एकदम परिवर्तन लाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कोई बात नहीं, कभी न कभी तो परिवर्तन आए, कभी आया अब तक परिवर्तन आया, इतने जन्मों में आया अब क्या आएगा। पहले अपने हृदय से भीतर से अपनी इच्छा शक्ति तो दृढ़ करो। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास हम गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य परमहंस जी महाराज को उनको बहुत परमहंस जी महाराज को उनका बहुत संग मिला। हम विद्यार्थी थे तो हमसे वो बोले, बोले पांडे तोए द्वारिका जानो, पता नहीं किस मस्ती में थे, बोले पांडे तोए द्वारिका जानो। हमने कहा महाराज जी क्या हुआ? वो बोले, बोले तुम्हें यह निश्चय करना है कि हमको इधर उधर अटकना भटकना नहीं है, श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, ये निश्चय करना है। बोले इसका निश्चय करते ही वैसा जीवन अपने आप बनने लग जाएगा। सच्ची बात तो ये है कि हमने भगवत प्राप्ति का या अपने कल्याण का निश्चय ही नहीं किया, निश्चय के अभाव में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम निश्चय कर लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकता किसी कीमत पर। आपको दूसरों के दोस्त समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये झूठ बोल रहा है, ये छली है, ये कपटी है, ये अच्छा नहीं है, ये दुष्कर्मी है, ये हमारे मन में आता कि नहीं आता है? दूसरे के दोस्त दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कभी अपने भी दोस्त दिखते हैं? पर दोष दर्शन समाप्त हो, स्वदोष दर्शन हो, बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया खोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। सब अच्छे हैं, हम बुरे हैं, कौन कौन बुराई हमारे में है? अपने विवेक के प्रकाश में अपनी बुराइयों को देखो और एक एक बुराई को निकालने की कोशिश करो। बुराई जानने के बाद नहीं रहती है, बुराई स्वीकार करने के बाद नहीं रहती है, ये हमारा अनुभव समझ लो या निर्णय समझ लो। हमें अपनी बुराई का बोध हो जाए और हम स्वीकार कर लें अपनी बुराई, फिर हमारे जीवन में बुराई नहीं रहेगी। हम स्वीकार ही नहीं करते, अपने दोष को स्वीकार करना ही हमको नहीं आता है, इसलिए हमारा धामवास, संतों का संग, गुरुजनों का संग, कथा कहना, कथा सुनना सब पर चौका फिर रहा है। इसलिए ये निश्चय करना ही पड़ेगा, अब लो नसानी अब नानसे हूं। अब तक जो हमारा व्यर्थ समय चला गया, इस जन्म का ही नहीं चला गया, असंख्यों जन्म हमारे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन अब हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अब सवेरा हो गया। कैसे सवेरा हुआ? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और वह विवेक राम जी, वह सत्संग राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो विवेक रूपी सूर्य का उदय हो गया। विवेक रूपी सूर्य का उदय होने से अविद्या माया की संसार रूपी रात्रि वो समाप्त हो गई। सूर्योदय होते ही रात्रि विदा हो जाती है। ये कौन सा सूर्योदय है? सत्संग का सूर्योदय। सत्संग से तदोदयते विवेक, तदा विवेक उदयते, इसके बाद विवेक का उदय हो जाता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाये ही तदोदयते विवेक, तदा विवेका विवेक उत्पन्न हो जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, इसका अर्थ क्या है? राम जी की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से विवेक हुआ, विवेक से वैराग्य हुआ, और वैराग्य से भव निशा सिरानी भगवत, ये सब भगवत कृपा से ही हुआ, सदगुरु कृपा से ही हुआ, संत कृपा से ही हुआ। अब जागे फिर न डसे हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूं, अब लो नसानी अब नान से हूं। अब जगने के बाद फिर बिस्तर बिछा के डसेंगे, डसना जानते ना, लोभ ही दासन लोभ है, परे पर जमपुर त्रासन, ऐसा है ना, लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, और ऐसा है पूरी चौपाई स्मरण में नहीं आ रही है, अब वो नहीं, ओ बाबा ने तो स्वाट पाठ कर लिए, बताओ भाई, लो भाई ओढ़न लो भाई दासन सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। दासन माने होता बिछोना, ओढ़ना बिछोना को दासन कहते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते जागे फिर न डसे हों, एक बार जब जग गया तो फिर सैया बिछाकर बिस्तर बिछा के सोऊंगा नहीं, होता ऐसा ही है। हमारा तो सवेरे से रोज का यही काम है, और कोई साधना उपासना हमारी होए ना होए यही उपासना है कि हम परेशान होते सवेरे से, हमको चार बजे के बाद कोई सैया पर पड़ा रहे उससे हमको बड़ी पीड़ा होती है, भारी पीड़ा होती है। चाहे जितनी सेवा करे और चार बजे उसने सैया का त्याग नहीं किया तो हमारी दृष्टि में खत्म, कुछ नहीं। अब क्या करें, आदत से लाचार हैं, यद्यपि ये भी एक दोष ही है, इसको हमें निकाल देना चाहिए अपने जीवन से। निकट वाले सबका ही कल्याण चाहते हैं, पर जो पास रहते हैं इनका कल्याण विशेष रूप में हो जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो चार बजे जगाया तो जग के वहीं सो गए, फिर वहां से उठे तो बाहर अपना कंबल लेकर वहां उछा के सो गए। कम से कम तीन चार जगह सोते हैं, फिर छह साढ़े छह बजे अपना मुंह दिखाते हैं। हम जग तो गए, कितने बजे? वही चार बजे जग गए। जग गए तो तुमने स्नान करके कौन सा भजन साधन कर लिया? मुर्दे के जैसे पड़े हुए। बहाने बहुत अच्छे हैं, खोपड़ी बांध लो, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द है। अब पेट में कौन घुसे, गुरु जी थोड़ी घुस रहे पेट में, दर्द है रहो कि नहीं है रहो, शरीर में टूटन बहुत हो रही, बुखार सा आ रहा है। अरे भैया कौन से तुमने खंती खोदी है, गड्ढे खोदे, पहाड़ खोदा, क्या किया तुमने? बिल्कुल पश्चाताप नहीं, हम अपने जीवन में सुधार चाहते ही नहीं, एक भी आज्ञा का पालन नहीं करते और हम अपना कल्याण चाहते, कैसे कल्याण हो गए? कहते हमारे में तो अंतर आया नहीं, दूर दूर लाखों कोस रहने वालों में अंतर आ गया, तुम्हारे में अंतर क्यों नहीं आया? तुमने बात नहीं मानी, तुम्हारे में अंतर नहीं आया। हम अत्यंत सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन हरि गुरु संतों की कृपा से हम जो कुछ अपनी वाणी से बोलते हैं उसको आप मानकर देखो, आपके कल्याण में संदेह नहीं रह जाएगा। आप निश्चय तो करो। जागे फिर न डसे हूं, जगने के बाद फिर नहीं सोऊंगा। जाग गया तो जाग गया, अब सोने का क्या काम, अब नहीं सोऊंगा। भैया हमारे गुरुजनों ने, हमारे संतों ने, ठाकुर जी ने हमें जगा दिया है, ये जगना हुआ, और जगने के बाद सोना क्या हुआ, फिर से प्रमाद में जीने लग जाना, ये सोना है। इसलिए सावधान अपने आप को करो। जागु पियारी अब का सोवे, संत श्री कबीर दास जी कह रहे हैं, अरे प्यारी जीवात्मा जाग जा, अब क्यों सो रही है? जागु पियारी अब का सोवे, रहन गई दिन काहे खोवे, जाग पियारी अब का सोवे, पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहू न पिय की सेज संवारी, जाग पियारी अब का सोवे। गोस्वामी जी करे जागे फिर न दसे हूं, अब जगने के बाद फिर नहीं सोऊंगा, यहां से जग गए वहां सो गए, वहां से जग गए वहां सो गए, वहां से जग गए वहां सो गए, अब ये नहीं करूंगा। जगने के बाद फिर जग गया तो जग गया, फिर सोना नहीं। जगकर क्या करूंगा? पायो नाम चारु चिंता मणि, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसे हो, उर करते न खसे हो, पायु नाम चारु चिंतामणि, नाम रूपी चिंतामणि, चारु चिंतामणि, ये मणि कौन, किसने दी है ये चारु चिंतामणि? समर्थ सदगुरु भगवान ने दी है, गुरु भगवान ने जो कान में भगवान नाम सुनाया है, श्री राम मंत्र सुनाया है, श्री कृष्ण मंत्र सुनाया है, श्री नारायण मंत्र सुनाया है, जो भगवान नाम कान में सुनाया है यही है चारु चिंतामणि, इससे बड़ी कोई चिंतामणि नहीं है। यही भक्ति है और यही दीपक है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान दीपक का वर्णन किया, और ज्ञान दीपक इतने प्रयत्न से जलाया गया और जलाने के बाद भी भय बना हुआ है, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरों के नाना तहत सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरत ही देही कपाट उघारी, क्योंकि इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। ज्ञान दीपक को बुझा देते हैं, हवा से बचाना पड़ेगा दीपक को, पानी से भी बचाना पड़ेगा और घी तेल भी छोड़ते रहना पड़ेगा, बत्ती पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मान लो किसी को मणि का दीपक मिल जाए तो मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, बाराखड़ी में कहा है, कितनों बरसे जल गगन तबु न बुताई। मणि का दीपक हो तो चाहे जितना पानी बरसे तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और चाहे जितनी आंधी तूफान आवे तो भी उसका बिगड़ने वाला नहीं। वही भक्ति है, उसी का नाम है भक्ति मणि। उसी को काग भुसुंडी जी ने कहा, राम भगति मणि उर बस जाके दुख लव लेस ना सपने हुताके। ये भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है उसको स्वप्न में भी दुख का लवलेश भी नहीं होता। दुख लवलेश ना सपने हुता के, उसको दुख का लवलेश नहीं होता है। तो उत्तर कांड में भक्ति को मणि कह रहे हैं और बाल कांड में राम नाम दीपक को मणि कह रहे हैं। राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप, राम नाम रूपी मणि का दीपक, इसका मतलब है श्री राम नाम महामणि ही भक्ति रूपी दीपक है। नाम में और भक्ति में अंतर नहीं है, भक्ति नाम, भक्ति का प्राण ही भगवान नाम है, नाम ही भक्ति है। और नाम ही चारु चिंतामणि है, मंत्र महा मणि विषय व्याल के, मंत्र महा मणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। एक गरीब ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के बहुत दरिद्रता थी, बहुत दुखी था, भगवान शिव की उपासना की, धन की प्राप्ति की कामना से, कहां बिहार में जहां बाबा बैजनाथ हैं, बैजनाथ भगवान शिव, वहां उसने उपासना की। भगवान शिव ने उसके ऊपर कृपा की और भगवान वैद्यनाथ जी ने उसको आदेश दिया, स्वप्नादेश दिया कि ब्राह्मण तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, लो मैं तुम्हें ये चिंतामणि दे रहा हूं। भगवान ने उसको चिंतामणि दे दी, पारसमणि दे दी, पारसमणि को चिंतामणि कहते हैं, दे दी और दे करके कहा कि इससे भी मूल्यवान मणि वृंदावन में आदित्य टीला पर एक सनातन गोस्वामी नाम के महापुरुष रहते, उनके पास इससे भी मूल्यवान मणि है। तो ब्राह्मण को लोभ लग गया, उसने सोचा इसका क्या उपयोग करना है, इससे भी अधिक अच्छी चीज है, महात्मा तो सीधे साधे होते हैं, ये उनको दे देंगे, वो उनसे ले लेंगे। वो बेचारा वहां से बिहार से पैदल चल के आया वृंदावन। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज भजन करते थे, महीना में एक दिन मधुकरी मांगने जाते थे मथुरा से, और एक दिन रोटी मांग के लाते थे, रज में गाड़ देते थे, 24 घंटे में एक बार एक टिक्कड़ एक रोटी उसको जमुना जी के जल में भिजा के पा लेते थे, तो भजन करते थे, ऐसे भजन करते थे। तो सोचा उसने कि तो महात्मा तो सूखे दुबले पतले कोई ऐसी फूस के छप्पर के नीचे बैठे हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास। चलो लेकिन शंकर जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, भोले बाबा ने कह दिया तो जरूर इनके पास मणि होगी। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आपके पास मणि हो रहा है, ये तो सही, तुमको किसने कहा? बोले हमको शंकर भगवान ने कहा। तो सनातन गोस्वामी मुस्कुराए, बोले बिल्कुल ठीक कहा, मणि तो है हमारे पास, आप हमारी मणि ले लो और हमको अपनी वाली मणि दे दो। बोले लेन देन का काम साधु नहीं करते, ये सब काम हम नहीं करते हैं। हाँ तुम्हें हमारी मणि चाहिए तो हम तुमको जरूर दे देंगे, पर ये तुम जो मणि हमको दे रहे हो हमको नहीं चाहिए, तुम इसको जाके जमुना जी में विसर्जित करे। उसने सोचा हमें क्या है, हमने इनको दे दी तो भी तो हमारे पास नहीं रही, हमको तो इससे बढ़िया मणि मिलेगी। वो गया और अथाह जल था सूरज घाट पर यमुना जी में, उसने मणि पटक दी, लीन हो गई, डूब गई। स्नान करके आओ कि इसको छू के तुम अशुद्ध हो गए हो, स्नान करके आया, लाओ मणि। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने धीरे से उसके कान के पास मुंह ले जाके कह दिया श्री राधा। क्या कहा? श्री राधा। महाराज मणि लाओ, दे तो दिया, क्या कहा कैसी मणि? कहते श्री कृष्ण निरंतर जिसको कंठ में धारण करते हैं वो श्री राधा नाम महामणि मेरे निकट है, इससे श्रेष्ठ कोई मणि है ही नहीं। सोई ब्राह्मण बड़ी जोर से रोया, अरे बोले हमने इतनी तपस्या करके मणि ली थी, लाओ हमारी मणि। बोले तुमको वही चाहिए तो खोज लो जमुना जी में। अब जमुना जी में कौन, प्राण सबको प्यारे होते हैं, कौन जाए महाराज जमुना जी में अथाह जल, कहां की कहां बह गई होगी। बहुत दुखी हुआ, बोले महाराज हम तो गरीब ब्राह्मण, हमको तो वो नहीं चाहिए, वही चाहिए। उसका महाराज छुआने से, लोहा छुआने से सोना बन जाता। तब फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम एक अंजलि यमुना जी की रज लेके आओ। अंजलि रज लेके आया और उस रज को उन्होंने ऐसे छू दिया, कहा ये प्रत्येक कण इसका पारस मणि है। और जैसी लोहे से छुआया तो तत्काल वह सोना हो गया। अब तो वो समझ गया कि ऐसे महापुरुष हैं कि जिसको छू दे वो पारस मणि बन जाए। तब आपने कहा भैया बहुत अच्छा हुआ वो छूट गई, भगवान नाम से बड़ी कोई मणि नहीं। ब्राह्मण ने कहा अब हमें गरीबी से भय नहीं है, आपने वस्तुतः सच्ची मणि हमको दे दी, हम निहाल हो गए। पायो नाम चारु चिंतामणि, ये चिंतामणि राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई है, अब उर करते न खसे हूं। बड़े विलक्षण शब्द हैं तुलसीदास जी के, उर करते न खसे हूं। हृदय रूपी हाथ से राम नाम रूपी चिंतामणि का, चिंतामणि रूपी माला का हम त्याग नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो हाथ की माला कभी न कभी छूट जाएगी, अब बैठे हो तो माला फेर रहे हो, सो गए तो फिरेगी माला, डोल डाल लघुशंका गए भोजन करने बैठे माला घूमेगी, शरीर के और व्यवहार चलेंगे तो माला नहीं चलेगी। पर हृदय से जब हृदय रूपी हाथ में राम नाम रूपी महामणि की माला पकड़ ली जाएगी, चिंतामणि माला, वो कभी छूटने वाली नहीं है। जब तक हम जागृत रहेंगे तब तक माला से भी जप करेंगे, और जब हम खाते पीते सोते रहेंगे उस काल में भी निरंतर भगवान नाम की स्मृति भीतर से बनी रहेगी। किसी को अजपा कहते हैं, निरंतर जप होता रहता है, रोम रोम हर ठौर से भाई ररंकार धुनी हो सदाई, रोम रोम से हर ठौर से भगवान नाम सुनाई पड़ने लग जाता है। और नाम जब खुल जाता है प्रकट हो जाता है तो फिर बंद नहीं होता, ये बात बिल्कुल पक्की है, नाम प्रकट होने के बाद फिर बंद नहीं होता है, प्रकट हो जाए बस। वैखरी वाणी से नाम जपते जपते जपते जपते कीर्तन करते करते मध्यमा वाक खुल जाती है, और मध्यमा वाक जो कंठ कुबर में है उसका खुलना ही नाम का जागृत होना है। नाम जब जग जाता है तो देखा होगा मोर का कंठ चलता ना ऐसे ऐसे, ऐसे भीतर से निरंतर नाम चलता रहता है। फिर जब नाम मध्यमा वाक से पश्यंती वाक में प्रवेश करता है तब उस समय तीव्र विरह उत्पन्न हो जाता है। नाम जब बैखरी से मध्यमा में जाता है और मध्यमा से पश्यंती में जाता है तब भगवत विरह जगता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे जी, तीव्र विरह। और उस तीव्र विरह में उसके सारे शुभाशुभ जलकर भस्म हो जाते, सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। जब सारे तीव्र ताप धुता सुभा, सारे अशुभ जब नष्ट हो जाते हैं तब भगवान का मंगलमय स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। तो भगवान के दर्शन से आनंद होता है, उस आनंद में उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पुण्य पाप से नष्ट मुक्त होकर के जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। और जब वह पश्यंती के बाद जब भगवत साक्षात्कार होता है, भगवान के स्वरूप में अपने अंतकरण की वृत्ति का एकाकार कर देता है, उस अवस्था में वो परावाक तक पहुंच जाता है। और परावाक में पहुंचा हुआ भाग्यशाली साधक उसके रग रग से नाम प्रकट होता है, जर्रे जर्रे से नाम प्रकट होता है, रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है, उसकी हड्डियों से नाम प्रकट होता है, उसके रक्त से, उसकी मज्जा से, उसके मांस से, उसकी वसा से, फिर कोई उत्तम और अधम अंग नहीं रह जाता है, पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक सर्वत्र नाम प्रकट होता, जैसे श्री हनुमान जी के प्रकट होता है। फिर उसमें ये नहीं होता कि ये उत्तम अंग है यहाँ से नाम प्रकट होगा, ये अधमांग है इससे नाम, सर्वत्र से नाम प्रकट होता है। फिर वो देखने में शरीर जैसा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वह नाम विग्रह हो जाता है, नाममय हो जाता है, नाम का स्वरूप हो जाता है। वैखरी वाणी से ही नाम जप करो, करते करते करते करते करते करते सब कुछ नाम से हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस हाथ की माला तो खस जाएगी, गिर जाएगी, पर भीतर की माला खसेगी नहीं। उर करते न खसे हूं, और क्या करूंगा, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसे हूं। देखो सोना जब अग्नि में तपाया जाता है तो शुद्ध हो जाता है, तो विरह के ताप में तप करके चित्रूपी सोना शुद्ध हो गया, लेकिन ये कितना शुद्ध हुआ, एकदम शुद्ध हो गया, ये कैसे प्रमाणित होगा। जब सोने को कसौटी पर कसा जाता है तो सोना खरा है ये प्रमाणित होता है। ये कसौटी क्या है, कसौटी का पत्थर सालिग्राम जी के जैसा होता काला, ये कसौटी कौन है, हमारा चित्त सोना है और कसौटी श्री रघुनाथ जी का श्याम स्वरूप है। रघुनाथ जी रूपी कसौटी पर हम अपने चित्रूपी सोना को कसेंगे, देखते हैं कितना खरा उतरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका तात्पर्य है, देखो सोना जब कसौटी पर चढ़ता है तब खरा प्रमाणित होता है, जब हमारा चित्त संसार से हट करके भगवत स्वरूप रूपी कसौटी पर आरूढ़ हो जाएगा तब हमारे चित्त की विशुद्धता प्रमाणित होगी, नहीं तो चित्त की विशुद्धता प्रमाणित नहीं हो सकती। और इसलिए श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसे हो, परवस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, परवस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हंसे हो, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। अब तक इन इंद्रियों ने हमारे नाक में नकेल डालकर हमें खूब नचाया, इंद्रियों के अधीन होकर के मैंने खूब नाच नचा, बहुत मनमाने तरीके से इंद्रियों ने हमको नचाया और इस मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, लेकिन भगवान अब ये इंद्रियां दासी बन चुकी हैं, हैं? अब ये इंद्रियां दासी बन चुकी हैं, निज बस हुए न हंसे हूं। अब तक इन्होंने हमारी हंसी उड़ाई, लेकिन अब इनकी नाक में नकेल डाल के रखेंगे, अब ये हमारी हंसी नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि मन, पिछले पद में 104 संख्या के पद में, मन समेत या तन के बासिन इहे सिखावन दे हो, जान की जीवन की बलि जय हो। क्या श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और इस शीस ही न हो, ना तो नेह नाथ सो करी सब ना तो नेह बहे हो, यह चर भारिता ही तुलसी जगदा को दास कहे हूँ। यही अर्थ है, निज बस वे न हंसे हूँ। अब तक इन्होंने हमारी हंसी करवाई, अब ये हंसी नहीं करवा सकती, क्योंकि अब कान सुनेंगे तो कथा ही सुनेंगे, आंख दर्शन करेगी तो गौ ब्राह्मण संत दर्शन ही करेगी, सर्वत्र भगवत दर्शन ही करेगी, नाशिका भगवत चरणारविंद के मकरंद सुगंध का ही अनुभव करेगी, रसना भगवान नाम की मधुरता का ही आस्वादन करेगी, सारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां अब भगवत रस का ही आस्वादन करेंगी, और नहीं करेंगी तो इनका कोई उपयोग फिर नहीं है, दृग्भूत से छुड़ाए देंगे, हैं? दृग्भूत से छुड़ाए दिए, आंख विषय में आकृष्ट हुई तो बिल मंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ ली। यदि ये नहीं होगा तो इन इंद्रियों को ही दंड दिया जाएगा। और क्या करूंगा? बोले मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। पन करी माने प्रतिज्ञा पूर्वक अपने मन रूपी भ्रमर को श्री राम जी के चरण कमल रूपी कोश में अपने मन रूपी भौरे को बसा दूंगा। मलुकदास जी ने कहा भगतन के मीत कन्हाई, संतन के मीत कन्हाई, श्याम संतन के मीत कन्हाई, प्राण धन ताबिन कछु न सुहाई। मलुकदास जी का पद है, जैसे मीन अमृत में, जैसे कमठ अमृत में राखे मीन तलप मर जाई, ऐसे हरिजन हरिसों राते ताबिनु पल ना रहाई, जैसे भौरा सब फूलन में बासन लेत अघाई। वहां मलुकदास जी कहते हैं कमल ही पाए और सब त्यागे, आप ही तहां बधाई, भगतन के मीत कन्हाई, प्राणधन ताविन कछुना सुहाई। कमल में भौरा पहुंचने के बाद फिर वहां से हटता नहीं, ऐसी में प्रतिज्ञा पूर्वक अपने मन रूपी भौरे को श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रूपी कोष में विराजमान कर दूंगा, और फिर सदा सर्वदा के लिए समस्या से मुक्त हो जाऊंगा। अब लो नसानी अब नान से हूं। आज 6:15 ही हम विराम कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री सीताराम जय सीताराम सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हनुमान जी का स्नान कराया जमुना में। वाह। पार्वती की सुनाने की बात है।